Sofia Kryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, 15 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Wstrząs w kopalni Polkowice-Sieroszowice, 4 górników rannych. Piknik Rodzina 800+, w 4 miastach. W Kępicach premier zapowiedział kontynuowanie wsparcia. Ponad 30 stopni na termometrach niemal w całym kraju, w Czechach jeszcze goręcej. 4 górników zostało rannych w wyniku wstrząsu, do którego doszło w kopalni Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku. Jak poinformowała rzeczniczka KGHM Sylwia Jurgiel, wstrząs górotworu miał siłę 6 stopni w 12-stopniowej skali. Przed godziną 11 w zakładach górniczych Polkowice-Sieroszowice doszło do wstrząsu. To był wstrząs górotworu. To było w rejonie oddziału G62. W górniczej skali siła tego wstrząsu to była 6. 4 osoby są poszkodowane, tych 4 pracowników bez zagrożenia życia. W rejonie zagrożenia było łącznie 8 górników, a wszyscy zostali wycofani. W Rzeszowie, Rudzie Śląskiej, Maciejowicach, na Mazowszu oraz w Kępicach na Pomorzu odbywają się pikniki Rodzina 800+. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza kontynuować to wsparcie, powiedział na pikniku rodzinnym w Kępicach premier Mateusz Morawiecki. Wspaniałe programy rządowe, ale połączone z aktywnością waszej gminy. Dają wiele inwestycji, które tutaj widziałem po drodze, chociażby jadąc. I mogę państwu takie zobowiązanie złożyć, że jeżeli będziemy kontynuować rządy po październiku, to na pewno będziemy inwestować tak jak do tej pory, albo więcej, właśnie w takie gminy jak Kępice. W Rudzie Śląskiej minister rodziny Marlena Maląg mówiła, że program zmienił Polskę. To pokazują dane, także dane Unii Europejskiej, która pokazuje, że skala ubóstwa w Polsce jest jedna z najniższych w Europie. Zmieniamy tą sytuację każdego dnia. Niejednokrotnie polskie rodziny po raz pierwszy wyjechały na wakacje z swoimi dziećmi. Ale ten program to inwestycja w przyszłość Polski, to inwestycja także w rozwój. Pikniki organizowane przez resort rodziny we współpracy z urzędami wojewódzkimi mają przybliżyć Polakom zmiany w programie 500+. Świadczenie od stycznia ma być podniesione do 800 zł. Przed upałami ostrzegają Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii. RCB wysłało SMS-ami alerty. W prawie całym kraju jest ponad 30 stopni. W Czechach tyle termometry pokazywały już przed południem. Do końca dnia temperatura ma rosnąć. Upalna będzie także niedziela. Meteorologowie prognozują, że najcieplej, ponad 38 stopni, będzie w okolicach Pragi i Pilzna. W pozostałych częściach kraju termometry wskażą od 35 do 37 stopni. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni, a jutro znów wzrośnie do 34, głównie na Morawach. Na niedzielę zapowiadane są też postępujące od zachodu przelotne opady deszczu i burze. Na ulice Pragi ponownie wyjechały polewaczki, które chłodzą nawierzchnię i niwelują szkodliwe działanie pyłu. Ulgę od upałów dają mieszkańcom i turystom kurtyny wodne. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed wysoką temperaturą i pożarami. Media zauważają jednak, że Czechy nie mają systemu SMS-owych alertów, które mogłyby uchronić przed skutkami upałów, na przykład osoby starsze. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. 60 motocyklistek z całej Polski bierze udział w bezpłatnym szkoleniu motocyklowym w Lublinie. Najpierw są wykłady, potem ćwiczenia praktyczne na torze Ośrodka Doskonalenia Techniki. Kręcając w lewo, potrzebuje zrównoważenia, wychylamy się w prawo. To jest tak zwana technika przeciwwagi. Stosujemy ją mniej więcej do 25 km na godzinę. Pomaga bardzo ciasno skręcić z niedużą prędkością. Jeżdżę od czerwca. Przekonała mnie w sumie mama, żeby się doszkolić trochę. Jestem bardzo zadowolona. Pierwsze szkolenie byłam tutaj tydzień po odebraniu prawa jazdy, także dość szybko, ale jestem naprawdę bardzo zadowolona, dlatego jestem tutaj drugi raz. Jak mówią instruktorzy i sami motocykliści, to zajęcia dla każdego początkujących, jak i tych z wieloletnim stażem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Noc, dzień, cicho schowa twarz, zupełnie tak bez powodu. Twój cień nagle zniknął ze ścian, już wiem, że to mój błąd. Już mi siły brak i słyszę swój głos. Musi być tak, nie szkodzi czas. Master Truck Show 2023. Oczywiście jesteśmy na największym zlocie fanów motoryzacji. Jak wcześniej wspominałem, przywitaliśmy się. Jest z nami ekipa Polskiego Radia Kierowców, a konkretnie Ewa Mierzejewska i Patryk Kuniszewicz. Witam Was bardzo serdecznie. To my Cię witamy. Teraz tak, co my mamy zrobić, bo mi się mikrofony mieszają. Halo, pozdrawiam słuchaczy Trójki. Halo, pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia Kierowców. Tak, to czekajcie, bo tu mikrofonów brakuje w tym momencie. I teraz tak, Piotr, czy my się zamieniamy mikrofonami i ja przejmuję Twój, ty mój? Bardzo proszę, ja mam audycję do godziny 19. A my wysokie obroty do 17. Dobrze, to w takim razie to jest właśnie krosowanie się anten Polskiego Radia. Cieszymy się, że słuchacze Trójki są razem z nami. Piotr, czego tylko sobie życzysz, pamiętaj, jesteśmy tutaj dla was. Chłodu, przede wszystkim chłodu. Wydaje mi się, że troszeczkę tutaj przegrałeś tę sytuację, bo wiesz, my mieliśmy kończyć o 17, a ty już w tej chwili kończysz o 19. Ty już zostałeś, już jesteś zabukowany na trójkowej antenie. Życzliwa redakcja Polskiego Radia Kierowców i stanowisko Polskiego Radia, które jest patronem tego jakże ważnego wydarzenia. Przypomnę, jesteśmy na największym zlocie fanów motoryzacji, a to nie tylko, choć z nazwy li tylko Master Truck, to nie tylko ciężarówki. Mnóstwo atrakcji, o których powiemy już za chwilę. Polskiego Radia. Behind. upalnie za Państwa oknami w miejscu, gdzie jesteśmy. Co tu dużo mówić, gorąca atmosfera, bo oczywiście mnóstwo atrakcji. I gdybyśmy chcieli posiłkować się danymi za ubiegły rok z Master Truck Show 2022, wiemy, że już dziś, w drugim dniu tegorocznego międzynarodowego zlotu ciężarowych pojazdów tuningowych, że rekord został pobity. W ubiegłym roku zliczono 800 tuningowanych pojazdów, 150 tysięcy widzów, setki firm z różnych branż i targi branżowe, a to tylko niektóre atrakcje. Już wiemy od organizatorów, choć jeszcze zlot się nie zakończył, zakończy się jutro, a trwa od wczoraj, że te rekordy z ubiegłego roku zostały pobite. A jeżeli chodzi o atrakcje tegorocznego zlotu, no to przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, tuningowane ciężarówki. Ale nie tylko, bo można by powiedzieć, no, ciężarówka jak ciężarówka. Nic bardziej mylnego. Piękne, wielkie, kolorowe, naprawdę ozdobione, czym tylko się da. Niektórzy mogą powiedzieć, taka ciężarówka to wół do pracy, nic więcej, ale niektóre to prawdziwe dzieła sztuki. Ponadto pojazdy militarne, w tym czołgi, amfibie i te wszystkie poruszające się auta, pojazdy specjalne, do tego oldtimery, pojazdy amerykańskie, w tym te niezwykłe, wielgaśne ciężarówki, także auta osobowe, motocykle i to jakie, do tego różnego rodzaju pojazdy nietypowe dla młodszych i starszych, no choćby złomek czy auta filmowe. Do tego, oprócz tych stacjonarnych pokazów, także te bieżące, które możemy obserwować tuż obok sceny, przy której się znajduje nasze studio plenerowe, pokazy ciężarówkowe, jazdy offroadowe, pokazy lotnicze, wszak jesteśmy na lotnisku Polska Nowa Wieś Aeroklubu Opolskiego, niedaleko Opola. A jeżeli chodzi o imprezę samą, to nie tylko dla miłośników ciężarówek, dla tych, którzy podziwiają te auta, być może pracują, bo to też miejsce pracy dla wielu kierowców, pań i panów, ale to impreza dla młodszych i starszych, którzy nie tylko przychodzą oglądać, ale także dają niezwykłe pokazy. I spotkanie z tymi, no niech będzie, starszymi i na pewno młodszymi na naszej antenie już za chwilę. Ostatnio mi ciężej, wiesz, bo miałem dobre intencje, tylko jakoś tak wyszło nie najlepiej. Potem nagle burza, silny wiatr, nie wiem jak, ta jedna chwila, chciałem to zatrzymać, nie wiem jak, ale sam powiedziałem o słowo za dużo. Przepraszam, już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo. Dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Chcesz? Zrobimy drugie podejście, damy sobie czas, postawimy na przestrzeń zła. Ostatnie zdanie, nic więcej, nie żałuję, choć wyszło nie najlepiej. Potem nagle susza, nie mam nas, nie wiem jak, ta jedna chwila, chciałem to zatrzymać, nie wiem jak, no bo sam powiedziałem mu słowo za dużo, no przepraszam, już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo. Dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Powiedziałem o słowo za dużo. Na przepraszam, już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo. Dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Master Track Show. Mówiłem, że to trzydniowa, wyjątkowa impreza wypełniona ekstremalnymi emocjami i takich nie brakowało przed chwilą i za kilka chwil również. A z nami Mariusz Pelikański, tata, tak mogę powiedzieć. Tak jest, witam serdecznie wszystkich, cześć. I Olek, młody pelikan, tak mogę powiedzieć. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja miałem pewnego rodzaju rozdźwięk i wiele osób również. Wiemy, co to jest drift. Samochód osobowy jeździ, kręci bączki, widzimy dym, czujemy, jak to niektórzy mówią, paloną gumę, ale tego, że zobaczę Olka, który prowadzi taki samochód w drifcie, to się nie spodziewałem i to chyba nie tylko ja. Słuchajcie, emocje nieprawdopodobne. Olek, ile ty masz lat? 8. 8 lat. Od ilu lat masz prawo jazdy? Za 10 lat będę miała. Tata, ładnie to tak. Tak, wczoraj zatrzymaliśmy dla żartów panów policjantów i podszedłem i mówię: witam panowie, moglibyście mu dać mandat, ponieważ on jeździ bez prawa jazdy? Nie wiedzieli, o co ale chodzi. Ale jak jeździ, żart. Proszę państwa, młody Olek, który kręci takie bączki, że naprawdę nie jeden zawodnik driftowy by się tego nie powstydził. Jak się tego nauczyłeś? Tato mnie nauczył, tato jest trzykrotnym mistrzem Polski w rajdach samochodowych, więc ma doświadczenie i mnie z tego swojego doświadczenia uczy. Od czego się zaczęło tak naprawdę? Może u młodego, a wcześniej u pana. To taka szybciutka historia o Lusiu. W wieku 3 lat i 8 miesięcy zabraliśmy go na go-karty do Torunia, gdzie wystartował w wieku 3 lat i 8 miesięcy pierwszy raz go-kartem w mistrzostwach pokazowych Rocca Poland, gdzie ta przygoda się zaczęła. I trwa do tej pory. Złapał bakcyla, czy tata bardziej się starał nie, o to, że... Nie. Po prostu coś chcieliśmy robić po prostu. Wyszliśmy, jak to się mówi delikatnie, spoza strefy komfortu i ten wolny swój czas poświęcaliśmy właśnie Olusiowi. No i go-karty to za mało, jak rozumiem. No to już w wieku 8 lat można się przesiąść już... na prawdziwą osobę, tak, proszę państwa. To nie jest żaden mały samochodzik. 6 lat i kilka miesięcy kupiliśmy Honda Logo. I do Hondy Logo, bo to było jedyne auto, do którego on wsiadł i mógł między górną... bo Oluś chce coś powiedzieć. To takie jakby małe Seicento i poszłem do pierwszej klasy i byłem w szkole i powiedziałem pani, że jeździłem Hondą Logo. Pani powiedziała: tak, Oluś, takie Lego z tatusiem zbudowałeś i jeździsz. A ja mówię: nie, takie normalne auto, Honda Logo, a nie Lego. Prawdziwy samochód. Tato musiał przyjść do szkoły, pokazać filmik, jak jeździłem i dopiero uwierzyła. Tak, chyba wiele osób nie może uwierzyć, prawda? Bo masz kask, to jest normalny, pełnowymiarowy samochód, który no, ma trochę przeróbek, ale gdyby nie, to normalnie, spokojnie na ulicy mógłby nim jeździć. No w tej chwili, dorosła osoba, no w tej która chwili, ma prawo jazdy. W tej chwili jeździ jednostką napędową 3-litrową, 250 koni. Czy państwo to słyszą? Tylny napęd. Ile masz lat, przepraszam? 8. Tylny napęd. Auto mocno nadsterowne. Prędkości driftowe do 140 na godzinę. I to jest skrzynia biegów w układzie H. Nie ma żadnego wspomagania, nikt mu nic nie pomaga. W większości on jeździ sam, bo ja już nie mam cierpliwości w środku, bo się... I się boisz. Tata, boisz się? Chciałem dodać, że tato się boi. Tak, jak startujemy w rajdach KJS-owych, bo Oluś jeździ w dwóch rundach rajdów OMV Mistrz Kierownicy i Tarmac Akademii. To na rajdzie musisz się zmusić, żeby ze mną pojechać. Tak, też bym się bał jako tata właśnie takiego. A w każdym wywiadzie, Oluś, co mówisz? Że co tato mówi? Oluś, wolniej. Jak mój instruktor na prawo jazdy. Tak jest. No dobrze, a ty się nie potwierdzam. Boisz? W ogóle nie, teraz najwyższa prędkość, którą uzyskałem w moim BMW, to było 140 na godzinę, więc na torze krzywa, więc to było mega szybko. No i na rajdzie górskim, który wygrałeś. Na 54 zawodników dorosłych zajął 21 chyba. Nie, 20 chyba trzecie. Albo trzecie miejsce z dorosłymi, normalnymi autami. Więc tam trochę zastanawiałem się, mówię, gdybym był drugi albo trzeci, przyjeżdżam do domu i co powiem żonie? Słuchaj, kochanie, już, byłem drugi. Synuś przerósł tatusia już. Kochanie, jak do byłem ciebie drugi. Ktoś mówi, że rośnie młody Kubica, to ty się obrażasz? Nie, po prostu to jest fajne, bo Robert Kubica był kiedyś mistrzem, więc... Jest z kogo czerpać wzorzec. Słuchajcie, ale może to się wydawać bardzo sielankowe, ale dla słuchaczy Trójki, a tym bardziej rodziców, takich właśnie no, jak Olek, 8-10-latków, może się to wydawać niebezpieczne. Nie dla dzieci. Niewskazane, że za wcześnie, że niebezpiecznie, tak, że za szybko. Tak, to szybciutko uspokoimy. Uspokoimy emocje. Dlaczego? Dlatego, żeby opowiemy, jak to wygląda. Każdy zna swoje dziecko, to jest pierwsza sprawa. Wychowuje je, wie, jaką ma motorykę, wie, jaką ma psychomotorykę, wie, jakie ma możliwości, wie, jak się rozwija jego umysł. Czyli krótko mówiąc, nie dla każdego. Nie dla każdego, bo jak porównamy ośmiolatka do ośmiolatka, no to są czasami kompletnie dwie osoby. I teraz, jeśli faktycznie te osoby są, te dzieciaki są różne, tak strasznie różne, że jeszcze nie potrafi niektóry jeździć na rowerze, to też tak to wygląda. Natomiast to jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa, jeśli chodzi o temat podjęcia tej decyzji ze względu na wiedzę na temat swojego dziecka. I możemy uspokoić, że jest to bezpieczne. Tak. A na robimy czym to bezpieczeństwo polega? Wiem, że masz kaskę, bo to było widać. Może Oluś powie. Mam klatkę bezpieczeństwa, pasy malutkie na zamówienie, 5-punktowe, kubełek malutki też na zamówienie, więc klatka jest pełna, to nie jest roll bar, tylko to jest pełna klatka, najbardziej rozbudowana. Więc jest... I robisz to na torze, w bezpiecznych warunkach. I najważniejsze jest to, że robimy to w miejscach bezpiecznych, wyłączonych spod restrykcji policji, na terenach zamkniętych, dostosowanych do tego typu imprez i nie ma najmniejszego wtedy problemu. Mogę jeździć ile będę chciał, jak jest to wyłączone z ruchu drogowego. I tego ci życzymy. Wielu sukcesów i bezpiecznej jazdy. A w normalnym samochodzie to jeździsz w foteliku? Nie. Już nie. Tylko już na siedzisku podniesienia. Ja tylko tak powiem. Bardzo dziękuję. Dzięki. Mariusz Pelikański, tata i Olek, młody pelikan. Tak. Bardzo dziękuję za spotkanie na Master Track Show. Niesamowite show. Kiedy następne? Dzisiaj jeszcze czy jutro? Dzisiaj o 20 godzinie. Jeśli ktoś ma jeszcze czas, to serdecznie zapraszamy. Może zdążyć, rzecz jasna, bo no, ktoś, kto jest w pobliżu na Opolszczyźnie, na lotnisko Opolska, Nowa Wieś koło Opola, może podziwiać młodego pelikana, który naprawdę potrafi latać. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję. Znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, postawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. Pójdę mocno, pójdę mocno, pójdę mocno. I na pierdy, za mała Bóg.

motoryzacyjne perełki się tutaj też pojawiają. Nazwałbym to też takim letnim zjazdem wszystkich tych, którzy kochają jeździć. O, może tak. To jest właściwe panów motoryzacji. Określenie. Tak, tych, albo którzy fanek są... nawet. No, oczywiście, tak, że tak. Są też kobiety, są też trackerki, one do nas tutaj przychodzą. To jest też takie wielkie spotkanie z naszymi słuchaczami, bo to jest, nie ukrywam, najfajniejsza okazja w roku i też największa dla nas i przyjemność też dla nas największa, żeby właśnie spotkać się z naszymi słuchaczami, przybić piątkę. No i z roku na rok, a jesteśmy tu trzeci raz jako Polskie Radio Kierowców, no przechodzimy sami siebie. I łamiemy też takie schematy, robimy synergię radiową, bardzo lubię to określenie, bo udało się zrobić cross antenowy, tak to się w żargonie radiowym nazywa, z Radiem Kraków, które razem z nami jest też tutaj. Jest Radiowa Trójka, jest Radiowa Jedynka, jest Polskie Radio Kierowców. Tak. To oznacza, że Polskie Radio to jest siła i Polskie Radio kocha motoryzację. I ma najpiękniejsze studio plenerowe podczas tegorocznego zlotu. Zgadza się. Ja dzisiaj rano powiedziałam Piotrkowi, mówię, Piotek, jak nam nie wierzysz, że naprawdę odwaliliśmy kawał dobrej roboty z tą naszą plażą, mówię, to przejdź się po całym terenie Master Track Show, a to nie jest wcale takie łatwe. I sprawdź. I co powiedziałeś, Piotrek? Najładniejsze zdecydowanie, ale wyjaśnijmy. Zdjąłeś już buty, czy jeszcze nie? No to jeżeli nie zdjąłeś, to już na bosaka, proszę na plażę i proszę się zacząć opalać. Powiedzcie, co to za studio plenerowe, jak nas znaleźć, bo jest naprawdę wyjątkowe. Jesteśmy przy torze do driftu w centralnym punkcie lotniska Polska Nowa Wieś koło Opola. Wysypaliśmy tutaj kilka ton piachu, dwa... Kilkanaście, 15. No dobrze, kilkanaście, to już nie czepiajmy się szczegółów. Prawdziwa plaża. Dwa wielkie parasole, zrobione. Leżaki, jest palmy. Też beach bar, można wpaść na lemoniadę grejpfrutową, cytrynową, czego dusza zapragnie, zrobić sobie zdjęcie, przybić z nami piątkę. No cóż, bawmy się. A w waszej ekipie też przecież osoba, która występuje, driftuje. Oczywiście, właśnie będzie rozpalała za chwilę silnik, czyli Wiktoria Moto z Łośnica Jurczewska. Ona i tutaj driftuje sama, driftuje z Madrexem, czyli z ciężarówką. Mamy takiego kierowcę zaprzyjaźnionego Grześka, który właśnie driftuje ciężarówką. Są też pokazy driftu motocyklowego, to się nazywa trial motocyklowy profesjonalnie. No i dzieje się tutaj. Oprócz tego można się pościgać wrakami. Nie wiem, czy byliście tam już, ale jest rozkopany tor dla tak zwanych złomków i złomkiem można się przejechać, rozbić zderzak. Wszystko w kontrolowanych warunkach oczywiście, jest bezpiecznie. I jest tylko jeden warunek. Wartość tego samochodu, tego wraczka nie może przekraczać 1000 zł. O, to dobra propozycja. A tych atrakcji mnóstwo. Bardzo dziękuję wam za po pierwsze gościnę, po drugie za to, że teraz byliście także dla słuchaczy i Radiowa Trójka. Zapraszamy. Ewa Mierzejewska, Maciej Oswald, a my pozostajemy na lotnisku Polska Nowa Wieś koło Opola. Jesteśmy na zlocie Master Track.